Bölüm 4. Muradiye'de göreve başladığım ilk günlerde başta birlikte çalıştığım arkadaşlar olmak üzere herkesin biraz da öğretmenlikten direkt yöneticiliğe atanmış olmam nedeniyle olsa gerek yöneticilik tecrübem ve başarı durumuma ilişkin bir takım kuşkular taşıdıklarını ilk etapta sezinlemiştim. Bense yöneticiliğe doğrudan öğretmenlikten atanmış olsam da geçmişte uzun sayılacak bir süre bakanlık merkez teşkilatında çeşitli birimlerde masa başı işlerde ve idari görevlerde çalışmıştım. O dönemde ülkemizin çeşitli yörelerinde her tür ve dereceden birçok okul ve kurumu gezip görme imkanı buldum. Ayrıca bir süre okul idareciliği yaptım. Bu yüzden bakanlık bürokrasisi ile birimlerini yakından tanıdığım gibi, okul, kurum türleri ve yönetimi gibi konularda da belirli bir düzeyde tecrübe ve bilgi birikimim vardı. Dolayısıyla yeni atandığım yöneticilik görevini gayet başarılı bir şekilde yürütecek gerekli teorik ve pratik bilgiye ve donanıma sahiptim. Bu hususta kendime güvenim tamdı ve zaten kısa bir süre içinde bu durumumun fark edileceğini tahmin ediyor, biliyordum. O yüzden başlarda herkesi sakin bir şekilde dinleyip, kendi ilkelerimin kurumun geneline yansıtılmasını zamanın akışına bıraktım.